Kitu cha somo la leo kinasema watu waliokufa kiroho wabadili jinsia. Watu waliokufa kiroho wabadili jinsia, au naweza kusema wahama jinsia. Hii ni sehemu ya tatu. Hii ni sehemu ya tatu ya mfululizo wa masomo ambayo yanaanza kwa kichwa kimoja hicho hicho, watu waliokufa kiroho. Na wiki ya kwanza tuliona jumla watu wanakufaje kiroho, watu wanazaliwaje ndani ya ukoo wa shetani, na watu wanazaliwaje katika ufalme wa Mungu ambao ndio wokovu. Alafu kuna watu sasa wanajikuta tayari wamehama, wameandikishwa katika ufalme wa shetani. Biblia inawaita watu waliokufa kiroho. Nasema kwamba hilo tu ni matukio moyoni, rohoni, lakini pia yanaweza yakajidhihirisha nje. Sasa tunaangalia vile viashiria vya nje. Na vile viashiria vinaweza kutokana pia vikahusiana pia na kauli zinazotoka kwenye mioyo yako. Kwa sababu ukitaka kujua moyo ni kauli zinazotoka mle. Kwa sababu mara nyingi mtu akitaka usijue moyo wake anajitahidi asiseme. Ukaona tu mtu yuko kimya. Anakuwa anajitahidi kusudi ya moyo usiweze kudhihirika. Kwa leo tunaangalia kundi la tatu. Wiki iliyopita tuliona kundi la mashoga. Wanaume kwa wanaume, wanawake kwa wanawake. Leo tutaona kundi ambalo ni kundi moja lakini lenye vikundi vidogo vidogo. Na kama tulivyotangulia kusema akasema sio lazima kwamba mtu ameshafika kabisa. Kuna wengine wako njiani. Na nikatoa mfano ni kama mtu labda yuko kwenye ghorofa ya 6 ya 7 alafu akadondoka. Sio kusema kwamba akishadondoka ndo ameshafika chini. Hapo njiani ikitokea kitu kamdaka hafi. Lakini ni kwamba yuko njiani, yani kwa yani ashaondoka. Ukiona kwa sifuri atakuwa amefika chini. Kwa hiyo kuna watu ambao haya makundi ambayo tunaona wengine wameshafika. Na wengine wako wanakaribia au wanaelekea. Lakini kwa sehemu kubwa wameshafika. Kwa hiyo tunaangalia kundi la watu wanajiita transgender. Transgender, gender ni kama jinsia ya mtu. Sikuwezi kwa Kiswahili kimeanza lakini mimi nitatumia kile kilichozoeleka. Jinsia kwa maana ya mwanamke na mwanaume. Trans ni kule kuhama, wahama jinsia au wabadili jinsia. Ukasikia mtu alikuwa mwanamke, amekuwa mwanaume, alikuwa mwanaume, amekuwa mwanamke. Wale watu wanakuwa ni kundi la watu waliokufa kiroho. Ile haitokee kwa bahati mbaya kwamba labda ni tukio la mwili, hapana. Inakuwa ni tatizo limetokea rohoni alafu linajidhihirisha nje. Tusome kuanzia tuanze katika kitabu cha Mwanzo pale mwanzo kabisa. Mwanzo mlango wa kwanza mstari wa 27 na Mwanzo 1:31 nitasoma kwa pamoja. Mwanzo 1:27 Biblia inasema Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu kwa hekima yake akasema nitaumba mwanamke, nitaumba na mwanaume, akamaliza kazi, ndio sio? Biblia inasema mstari wa 31 huo sura hiyo hiyo mlango wa 31 mlango wa kwanza sura 31 Biblia inasema Mungu akaona kila kitu alichokifanya, tazama ni chema sana. Chema kidogo au ni chema sana? Yaani kama mtu amemfanya mwanamke akaona ni vyema kabisa alivyomuumba. Yaani hakupungua. Mungu anasema sikupungua nukta nilivyomuumba vipi. Hata kama alikuwa mfupi kiasi gani, kazi ya Mungu haina makosa. Amina. Lakini wanadamu kwa hekima yao, utakuja kuona inahusiana na hekima. Kwa mioyo yao iliyokufa ya kupingana na Mungu, anasema hapana, mimi Mungu alinikosea, ninataka niwe vile. Anaitwa transgender. Muhammad jinsia, mbadili jinsia. Mwambie huwezi ukapingana na kitu ambacho Mungu alisema alikiumba kaona ni chema. Mungu hakuumba jinsia tano. Akasema kwamba 1, 2, 3, hapana, alisema nitaumba mbili na ni sehemu ya umbaji wangu na makusudi ya kuitengeneza dunia yangu. Sehemu ninapoweka miguu yangu. Nikawaumba wanitumikie katika jinsia zao. Wanadamu anaona Mungu alipungukiwa. Mungu hana hekima. Nina ufahamu na ujuzi mkubwa, nina uwezo wa kubadili. Mwambie mtu afiki kule kwa bahati mbaya, anafika akiwa amekufa kiroho. Nani uko pamoja na mimi? Huwezi kupishana na kazi. Na ndio msingi ule ule kama mnakumbuka wa wiki iliyopita hawa wanaitwa mashoga na masagaji ni kwamba Mungu aliumba vile. Wao wakasema hapana sisi tuna namna tofauti. Biblia inasema Mungu akawaachilia na akawaweka wawe mfano akaiweka Sodoma na Gomora aliyochoma kwa moto mbaya ili kusudiwa mfano kwa wenye watakao tena matendo kama hayo baada yao. Anasema wamestahili hukumu ya moto wa jehana. Ninapofika hapo Mungu anakuwa hana msamaha. Ndivyo ilivyo. Jehana mnahisi na inaweza kawa ni kali au sio kali labda. Inaweza kawa kali sio kali. Moto wa makaa sio haya tena kuzidi makaa ya mawe. Unaoungua milele na milele. Je, aliyetengeneza ni shetani ndo mbaya sana? Tengeneza na huyu Mungu mwema mtakatifu. Kwa sababu ni watu walioamua kupingana na Mungu kama vile shetani. Anasema aliyeandaliwa jehanamu shetani na watumishi wake. Wawe malaika wa giza au wanadamu waliozaliwa katika ukoo wake. Jamani tumtafute Mungu wakati bado inawezekana. Wakati bado milango ya rehema iko wazi. Wewe mzazi, mhubiri mwanao, mfundishe mtoto wako amjue Kristo, amamini Bwana Yesu ikiwa bado mapema kabla hazija siku za hatari, kabla hujagunduka usitukia anakuletea mwanaume mwenzake mwenye madevu kama yeye anakuambia huyu ndo mchumba wangu. Kabla. Na kama ukibahatika akakuletea vinginevyo utasikia yuko huko amekufia huko. Hii sio mizaha. Wewe mbona shetani hachezi? Wanadamu wanataka kucheza cheza. Lakini shetani hati. Wewe wanyama wa polini wale wanaowindwa wale. Yale manyumbu na nini? Yanaweza akacheza cheza akawa anafanya hivi. Simba anakuwa yuko makini, amefocus. Anapiga wapi na jino na kucha aikate wapi? Ushawahi kuona jinsi simba anavyokuwa amejipanga? Lakini yenyewe anakuwa yako hivi. Anarukaruka. Namwambia wanadamu tusiwe hivi. Mimi nasema shetani ni simba au ngurumaye anakizunguka akitafuta mtu ammeze. Petro wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 8. Kwa hiyo haya hatuyahubiri kwa sababu tu ndio umefika, hatuyahubiri kwa sababu ndio anayeangalia dunia. Mtende katika kitabu cha Timotheo mlango Timotheo wa kwanza mtapiti sasa tukimbie kidogo. Tukimbie. Tunahubiri vitu vingi. Zingine unaweza kuchoka, zingine unaweza vikakulemea mzigo mkubwa. Lakini wewe vibebe. Bebe vibebe. Timotheo wa kwanza 6:5-6 nasema hivi. Tuanzie 5 kwanza nasema hivi. Na majadiliano ya watu walioharibika akili zao. Watu walioharibika akili. Ndio waliokufa roho. Bwana amesema kwamba ambao wameharibika kwa kitambo tu baadaye wanaenda kupona. Hao wamekufa hao. Wameondoka. Aya kwa mfano kuna mayai yaliyoharibika Jumatatu, Jumanne, unaweza kusema kufikia Jumamosi atakuwa ashapona. Atakuwa ashaoza. Watu wakishaharibika akili, Biblia inasema anakuwa na uivu ameondoka. Tuwawahi kabla hajaanza kuharibika. Ndizi ikiharibika unaweza kusema itakuwa imeshapona. Hapana. Aya. Umepika ubwa wako mzuri ukaweka sehemu kwa sababu kufunika vizuri, ukaja ukakuta tayari umeshachacha. Umeanza kuharibika. Utasema kwamba baadaye utapona huo. Muondoka. Nicho anachosema msi. Alikuwa anaongelea kundi la watu, lengo ni hawa watu walioharibika akili. Ndio anakuonyesha kwamba hivi tu zikitoa kichwani imetoka kwenye Biblia. Anasema hivi watu walioharibika akili zao walioikosa kweli, chanzo ni kuikosa kweli. Mfundishe mwanao, mfundishe Mkristo mwenzio kweli mapema kabla hajaikosa. Mtoto usipompa maziwa, usipompa protini ya kutosha, ataugua kwa shakoo. Baadaye utafikiri ana mimba, kumbe kitumbo tu kimejaa maji. Sio, amekuwa ameharibika, nywele zinaanza kuwa nyekundu. Sawa. Ukimwahi kabla hajafikia hapo, rangi yake, afya yake inakuwa sawa. Anasema walioikosa kweli, waliokosa protini ndio kwa lugha nyingine wakafikia hiyo hatua. Waliokosa kweli huku wakidhani ya kuwa na kadhalika na kadhalika. Tutakuja kuona hilo kundi wiki zijazo, labda wiki ijayo. Kwa hiyo haya makundi ya wabadili jinsia, wahama jinsia, wengine wamekufa tayari rohoni, ni wanajiita matransgender. Ambao nasikia yule tajiri alikuwa na mamoja, si na mamoja, si wanajua, anajiita Elon Musk, yule mtandao wa X, yuko anaitwa Twitter. Mwanae mmoja alikuwa si mwanaume, akajifanya mwanamke na akafuta ubini wake. Kwa hiyo amejitenga kabisa na ile familia. Kwa hiyo yule shetani, yule shetani Elon Musk alikuwa na mtoto wa kiume mwenye jina la ukoo wa ile. Sasa hivi amejibadili, amekuwa mwanamke na amefuta jina. Kwa hiyo hawana uhusiano. Wengine wako njiani hawajafika. Ni akina nani hapo? Bado kufa kabisa kabisa, lakini wanaelekea kufa. Tusome katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 3, mstari wa 2 anasema hivi. Ufunuo 3, Biblia ndio itufafanulie tunachokisema. Ufunuo 3:2 anasema hivi. Sikiliza. Ufunuo mlango wa 3, mstari wa 2 anasema hivi. Uwe mwenye kukesha, ananiambia kanisa, lakini mfano ni ule ule, anatuambia sisi wote. Uwe mwenye kukesha, ukayaimarishe mambo yaliyosalia yanayotaka kufa. Yaani kama yako anakufa kufa, lakini unaweza ukayasalimisha kidogo. Na hawa watu ni watu ambao wako njiani wanaenda kufa. Siongelei mastransgender, hao wameshaondoka. Kuna makundi ya watu wengine. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo, nitakuja kuwataja ni watu gani hapa. Transgender wale wenyewe wabadili jinsia kamili, hao walishakufa. Lakini kuna wengine wako njia hiyo, tutawaona. Lakini wakati tunaenda kuwaona, ngoja tusome neno la Mungu litafanulie ni watu, tutaona watu wa namna gani. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo, mimi ngoja nisome katika King James. Mwanzo mlango ule wa 13:12 anasema hivi. Nisome kwenye King James. Nitaifafanua. Mwanzo 13:12 anasema hivi. Mwanzo 13:12 anasema. Abraham dwelt in the land of Canaan, and Lot dwelt in the cities of the plain, and pitched his tent towards Sodom. Ibrahimu na Rutu walifika sehemu fulani, wakatengana, kila mtu akae upande mmoja. Rutu kama umelala, Rutu akakaa maeneo ya mabonde, sehemu za nini, sio mabonde, ametaja nini, tumia neno gani, mabonde, bonde, akaweka nyumba yake, akajenga nyumba yake kuielekea Sodoma. Kulingana na mlango wa 13, Lutu hakuwa ndani ya Sodoma, alikuwa anaielekea. Yaani kama huko hapo unaangalia upande wa pili. Lakini tunaona ukisoma katika kitabu cha Mwanzo mbele kidogo, tunamkuta kwenye mlango wa 18. Tuone kama kwenye mlango wa 18 tutafika pale. Lutu tayari kwa alijikuta yu anaishi Sodoma. Ama Sodoma ilipanuka ikamkuta, ama yeye mwenyewe aliipendelea akaikaribia. Ninaweza kusema ni kwamba unaweza ukawa huja, au watu wanakuwa hawajafa. Ni kama Lutu wanaiangalia Sodoma na mashoga yake, lakini muda mfupi watajikuta wameingia mle. So Lutu, wakati Sodoma inaunguzwa, Lutu alikuwa wapi? Alikuwa anaiangalia Sodoma, alikuwa ndani ya Sodoma. Mungu mbili. Mtu kuna vita kivifanya, ana yuko njiani anaikaribia Sodoma, kesho na kesho atakuwa ndani ya Sodoma. Hebu ngoja niwape mfano. Kuna watu wanaitwa effeminate men, wanaume wenye viashiria vya kike na wanatia kinyaa. Unakuta atakiwa anatembea tu miguu anafanya hivi na tu mikono anakuwa anafanya hivi. Hajabadili. Na hajawa shoga. Ama atakuwa shoga ama atabadili akipata uwezo, akipata hela. Biblia inasema kwenye kitabu cha na nitaenda pale pia. Kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Ataisema hao ni watu ambao ni kama Lutu wamekaa karibu na Sodoma lakini kesho ni shuto wako Sodoma. Ama atakuwa ameshakuwa shoga ndani ya miaka miwili mitatu, ama atazama shoga, ama atabadili jinsia. Atakuwa amekufa kabisa. Kwa hiyo nadhani kwamba Lutu angebaki huko akawa anaangalia Sodoma, angeungua kweli. Ule mji angetakiwa hata kukimbizwa. Angeshuhudia tu Sodoma, angekuwa karibu lakini asingeangukiwa na lile jambo. Lakini alijikuta yuko ndani ya Sodoma. Si kama mnanielewa. Nataka kusema kwamba kuna tabia, kuna mienendo unakuta inamweleke hii dunia ya leo. Leo hii kuna watu kuna kitu kinaitwa cross dressing. Watu wanaovaa mwanaume anakuta amevaa mavazi ya kike na mwanamke amevaa mavazi ya kume, zile masuruali ya majinsi. Hiyo ni kundi tuli. By the way, inamuudhi Mungu sana. Biblia inasema mtu anapovaa mavazi ya jinsia isiyo ya kwake. Ukichunguza, Mungu alikuwa anakataa kwamba isimuingize Sodoma kabisa. Kama mwanaume asijikuta ameshakuwa dume jingine lingine akawa shoga. Lakini Biblia inasema it is an abomination. Ni machukizo mbele za Mungu. Wewe kwambia wewe mwanamke unajifanya unavaa masuti ya kiume, unajifanya umevaa masuruali ya kiume, umefanya nini? Hata kila suruali ni vazi la kiume. Kwa sababu Biblia inasema akina Haruni walikuwa wanavaa suruali. Kwa hiyo Mungu anaposema kwamba tutakuja kufika huko bana. Kwa hiyo ni njia, ni mwelekeo na ni kundi kubwa linaenda huko. Ni kundi kubwa linaenda huko. Na haiji kwa bahati mbaya. Twende katika kuna kundi la watu wanaojichora mashetani, wanajichora matatu ya aina nyingi. Mungu ameweka kwenye hilo kundi amelikataa. Ni watu ambao wanaenda wako kwenye njia ya kufa kiroho. Hawajafa lakini wanakuwa wanaenda kufa kiroho. Kuna kundi la watu wanajiita kwamba kuna wanachagua wasile vyakula fulani. Ni vitu vidogo vidogo unazo sijua, lakini vina kifo kinaanzia rohoni lakini kinakuja mwilini. Wanakuambia hatuli nyama, hatuli nini? Sio kwa sababu za kibiolojia, sio kwa sababu labda akila anapata matatizo ama inampa hali jao. Dini yake itimemzuia. Sio za kidini. Hao wote Biblia inasema ni watu waliokufa kiroho. Au wako wanaelekea kufa, wamebakiza hatua chache waingie katika kufa kiroho. Leo tumeangalia watu wanaobadili kweli ya Mungu. Kwa tumeanza na wale waliokufa kabisa wanaitwa matransgender au badili jinsia wenyewe. Wanaume kama wanawake au wanawake wanajiita tomboy, anajifanya dume dume fulani. Wanajiita mapakashuke, shume. Kuna watu wanaovaa mavazi ya kinyume. Sasa hivi kuna mtu anajiita Diamond, mavazi yake mengi sasa ni masketi. Anapokuwa kwenye majukwaa haya. Anaweza kaweka visuruali ndani yake, kaweka skin tight, baadaye kaweka sketi. Hayuko pale kwa bahati mbaya. Anajua naye mtumikia aliyempa ule umaarufu na ule uchafu. Mtume katika kitabu cha Warumi. Mlango wa kwanza. Mstari wa 22. Warumi, hii sehemu tunakuwa tunarejelea muda mrefu kwa sababu kuna habari ndefu sana ya watu waliomkataa Mungu. Haya mambo hayatokei kwa sababu watu wametenda dhambi, hapana. Kama watu wote watenda dhambi na sisi tungekuwemo wote. Lakini yanatokea na watu ambao wamechagua kumkataa Mungu. Na ukimkataa Mungu unapokelewa na shetani. Ndiyo. Rumi 1:22-25 Biblia inasema. Msikilize matatizo yalipoanzia. Mimoja 22-25 anasema. Anasema kwa sababu tuanze na 22. Walipo 21. Kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru. Yaani walianza kama vile kutokujali mambo ya Mungu. Ah, Mungu ni nini bwana? Sisi tuna elimu yetu na sayansi yetu. Ina uhusiano pia na watu wanaodhani wana ufahamu na elimu kuliko Mungu. Bali nasema bali walipotea katika uzushi wao na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Hao ndio kuharibika huko. Wakijinena kuwa wenye hekima walipumbazika. Wao walijiona ana hekima. Walijiona anaweza akajibadilika akatoka kuwa mwanamke akawa mwanamume akatoka kuwa mwanamume akawa mwanamke. Kuna kujiona kuwa mwenye hekima. Na unaona huku nyuma wameanza kwa kupingana na Mungu. Wanapingana na uumbaji wake. Wanapingana na ndoa za Mungu, wanapingana na kazi ya yote ya Mungu. Mungu akumba magari. Aliumba watu wenye kutengeneza magari. Lakini inapokuja kwenye swala la uumbaji la wanadamu, hapo Mungu kaweka mkono wake. Na ndio sababu Mungu alienda kafanya vitu vingine, akafanya nyota, akafanya anga, akafanya jua, akafanya nini? Mwisho wa yote akamumba wanadamu kwa mfano wake. Hapo ndipo ambapo upinzani na Mungu mkubwa unaanzia. Kwa nini alisubirisha kafanya siku ya mwisho alipokuwa kama anatimiza ukamilifu wake? Kilele cha umaji wa Mungu. Unajua neno maana ya kilele? Kilele ni nini? Ni kama hitimisho, sehemu ambapo unatimiza ukamilifu wa jambo. Kwa hiyo anasema wakijinena kuwa wenye hekima walipumbazika, wakaubadili utukufu wa Mungu aliye asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu. Binadamu wanasema binadamu ndiye atakaye kumba, ndiye atakaye nibadilisha. Yaani kazi anayofanya Mungu anampa mwanadamu. Na ya ndege na ya wanyama na ya vitambaavyo, kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao waufuate uchafu. Kwa hiyo unaona kama inatokana na watu kuwa na hekima kuliko Mungu na kuamua kuweka Mungu pembeni na kuweka akili zao na hekima zao, unasema sasa tumeachana. Ukiachana na Mungu, shetani anasema karibu nyumbani. Welcome home. Ajili ya Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao waufuate uchafu hata wakavunjana heshima mimi. Hebu niulize. Huyo yule nani Bruce Jenner? Aliye kuwa na wajukuu, babu wenye wajukuu, akaenda akajibadili akajiotesha matiti kifuani akafanya nini akaolewa, huo sio uchafu? Hakuna uchafu nao karibiana na huu gene ya shoni. Kwa maana walibadili kweli ya Mungu kwa uongo, wakasujudia kiumbe kwa na vitu kama hivyo ndicho chanzo cha matatizo. Sasa twende katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango ule wa 6 mstari wa 9. Anasema hivi. Wakorintho wa kwanza 6, nitaisoma kwenye King James. Wakorintho wa kwanza 6:9. Nasema hivi. Nitasema kwenye King James. Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate ni wa effeminate, feminine ni mwanamke. Effeminate ni wale wanaume ambao wanajibeba, wanajifanya wanawake. Na kinyume chake. Ukisoma kwenye King James, kwenye Biblia ya Kiswahili wamefutafuta effeminate. Leo hii Ukienda vijana wanaojifanya wastaarabu wako mavioni huko, wako vioni mijini huko. Huwezi kujua mwanaume ni yupi. Akiwa anatembea pale vingua anavyovaa, anavyovaa vimi ni mitindo yote ni vya kike, kike na vipodozi vyake ni vya kike. Mwanaume anatembea na chanuo mbili tatu baada ya masaa mawili mawili anatafuta kioo kilipo chooni, anaanza kujinani. Kuchana nywele na kujitengeneza upya. Ngoambie, hao wako njiani wanaenda Sodoma. Kesho na kesho utasikia akipata tu hela kidogo, huyo hahitaji hata milioni. Akipata 700,000, 600,000 kwa mwezi mmoja, miezi mitatu, tayari alishaingia kwenye chama. Hao ni watu ambao wako njiani wanaenda kufa kidogo. Amina. Hebu tuangalie kundi jingine. Anasema katika kitabu cha, kwa hiyo unaangalia ni kundi la watu wanaobadili aina ya jinsia yao, ama wako njiani, ama wako kwa matendo, ama kwa mienendo au kwa nini, lakini vile vile wakianzia rohoni. Na mfano mmoja ukiwa wale ambao wameshafika wanaojiita ma transgender. Na hao by the way wako kwenye chama kimoja cha na mashoga. Wana huwa chama cha mashoga kinaitwa LGBTQ. Lesbian, LG, gay, LG, B, bisexual, T, transgender. Kwa hiyo ni kundi moja. Q ni queer na kadhalika. Hebu tusome katika kitabu cha Efeso, hebu nisikize vizuri. Masomo mengine haya yanahitaji uvuvio wa kiroho, kwa sababu huwa wakati mwingine Biblia haiwezi kaanza ikagusa wote, kisha sema shoga inasema na haya makundi mengine. Kwa hiyo lazima ufanye tafakari nzuri uweze kuunganisha hizi hoja, lakini ziko wazi kwamba ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Tusome kutoka katika kitabu cha Efeso mlango ule wa 5 mstari wa 3. Sikiliza vizuri. Efeso 5 kuanzia mstari wa 3 anasema hivi. Lakini washirati ustaje tuseme 10 na kwanza mstari wa 11. Wala msishirikiane na matendo yasiyozaa ya giza, bali myakemee. Neno la Mungu linatuambia kwamba hayo mambo yanatakiwa fanywe nini? Yakemewe. Bali myakemee, kwa kuwa haya maneno yanazaa chochote. Hivi wewe uulize, haya makundi kwanza yanaweza kuzaa watoto? Lakini ni mapenzi ya Mungu watu watoto wazaliwe. Lakini hayazai, sio kwamba hayazai tu viumbe, hayazai pia mbele za Mungu, yanazaa uovu. Anasema mambo yasiyozaa ya giza, bali myakemee, kwa kuwa yanayotendeka kwao kwa asili, yani mambo wanayotenda hayo, hayo makundi, ni aibu hata kuyanena. Lakini yote yaliyokemewa hudhihirishwa kwa nuru. Neno la Mungu ndio linadhihirishwa na yamekemewa. Hem tuende katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 22. Kumbukumbu la Torati mlango wa 22 mstari wa 5. Huu ni mstari ambao nadhani kila Mkristo hapa sasa anatakiwa tayari anaujua. Sasa tumehubiri muda kadhaa sasa. Kumbukumbu la Torati 22:5 Biblia inasema, mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanamume, wala mwanamume asivae mavazi ya mwanamke, kwa maana kila afanyaye mambo hayo ni machukizo kwa Bwana Mungu wao. Sasa hivi wanaume wanaovaa viatu vya kike viko katikati ni wangapi? Unataka kuniambia kwamba ile neno Mungu aliliweka tu hakuwa na maana? Machukizo. Neno machukizo ni sio dhambi tu ya kawaida, inaitwa abomination. Ni dhambi zile zinazomudhi Mungu kwa kiwango kikubwa. Ndio kwamba ukitoka hapo kwenda kwa tajiri fulani kumwibia vitu ni dhambi, Mungu inamuudhi. Lakini ukeno kwa mdhulumu yatima maskini kaji tukake kamoja likona kuna mudhi Mungu mara 50. Kuna vitu vina ni machukizo makubwa mbele za Mungu. Kuna tabia sita zinazomchukiza Mungu, alisema mmoja wapo mtu anayepanda mbegu za chuki katikati ya ndugu mchonganisha. Ni aina fulani ya makosa machafu machafu. Nimesikia maneno. Kwa hiyo sasa tutumia logic. Logic ni kama common sense au akili tu ya kawaida ya kibinadamu. Mungu kazuia, unafikiri kwa nini Mungu alikuwa anataka okay, Mungu anasema wanaume wasivae mavazi ya kike na wanawake. Kwanza anaanza na wanawake. Wanawake sio ya kiume. Alihisi kwamba ndo wataanza kusumbua. Lakini yule mwingine anako akakusema. Hebu niulize. Kuna kama methali kakisweka na kusema anaye kumulika mchana usiku anafanya nini? Anakuchoma, si ndio? Hebu niulize. Mtu anaweza akafikia hatua ya kubadili jinsia kabla hajaanza hata angalau kubadili mavazi yake? Ataanza jaribu kubadili mavazi yake. Mungu akasema hiki katika hali ya kawaida, kitu unachokiweka kwenye ngozi yako, kwenye mwili wako, kisingeweza kumudhi Mungu kwa kiwango kikubwa kikawa machukizo kabisa. Lakini ukisikia kitu Mungu amekiita machukizo, ujue kuna kitu kikubwa nyuma yake alikuwa anakiona. Na Mungu ana macho makubwa kuliko mimi na wewe. Kwa hiyo hawa wava hii dunia ya leo imejawa na ubadili jinsia kwa jinsi ya mavazi. Ndiyo sababu inamuudhi Mungu. Ndiyo sababu magonjwa yasiyopona na vita kwenye uso wa dunia vinaongezeka. Kwa sababu ni machukizo mbele za Mungu. Na hakuna kitu kibaya kama dhambi inapohararishwa. Dhambi ikifika hatua. Kwa mfano, tangia zamani watu walikuwa wanatoa mimba. Lakini inapofika sehemu ikahararishwa, hiyo inafika hatua ya kumuudhi Mungu mpaka hapa. Ningekushauri kama kuna dhambi yako unaifanya mbaya. Kwa mfano mtu ni mlevi. Mwe kwa mbili. Hivi kati ya yule mlevi ambaye anaenda anachukua pombe zake anajificha na kunywa huko ndani amejificha. Na yule anaenda mbele akaanza kurusha na kwenye makundi kuonyesha na watoto akaona yupi ambaye anachafua dunia zaidi. Ni mara 100. Dhambi zote ni mbaya, lakini mara 100 mtu aifiche dhambi yake. Lakini ulimwengu wa sasa hivi watu wamehararisha kupingana na neno la Mungu la uvaaji. Dume kama hapa nilipo na kuhakikisha miaka 10 ijayo, 5, mtu atakuwa anachukua disketi lake anaingia huko anatembea nalo. Wanaume. Kama unavyoona linaweza likawa kinyaa kwako, ndivyo na zile suruali za wanawake zinavyokuwa kinyaa kwa wanaume wenye macho ya rohoni. Ni kinyaa kweli kweli. Unaweza kukutana na mtu tena ni bosi wako, yeye anakuwa huko pale unajisikia kama kutapika. Alafu huna jinsi na vidi tena umusikirize, alafu yuko hivyo. Alafu ya metulia tu anacheka na fry. Mwengu wa mbiye, mwanadamu haudhiki kama Mungu. Kwa sari ya sema, kwa na mesema machukizo kwa mwanamume, hapana, mesema machukizo kwa mwanamume, kwa Mungu mwenye. Kwa hiyo, ni njia ya kuelekea kule. Ni uharibifu, by the way, ni ule ule. Ni ule ule. Nasema mbona hiyo ni mambo ya agano la kale bwana. Mimi ni mwenye agano jipya. Ningataka kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Mlango wa 11. Tusome ule mstari wa 14 na 15 anasema hivi. Je, hayo maumbile yenyewe. Nani aliwapa wanadamu maumbile? Ni wanadamu alijipa maumbile ni Mungu? Ni Mungu aliyeamua kuwapa maumbile hayo, si ndio? Anasema je, hayo maumbile yenyewe hayawafundishi ya kwamba mwanamke, mwanamume akiwa na nywele ndefu ni aibu kwake, lakini mwanamke akiwa na nywele ndefu ni fahari kwake, kwa sababu amepewa zile nywele ndefu ili ziwe badala ya mavazi. Mungu hata kwenye agano jipya anatofautisha hata nywele chemuze mavazi. Anasema mwanaume anapokuwa na nywele na nywele ndefu, Biblia inasema ni aibu kwake, na ni lugha tu nyepesi, lakini anataka kumaanisha ni kwamba ni machukizo kwa Mungu. Hebu niulize hapa, ningekuwa na manywele yako hapa unatembea niko hivi, mngeona mnajisikiaje? Wakati mwingine anaweza kukuletea utukufu, akakuletea aina fulani ya na aibu vile vile. Unajua kuna utukufu wa aibu. Umaarufu wa aibu upo haupo. Wale waigizaji unamkuta anajulikana nchi zima, ni maarufu, ana mashabiki na nini, lakini ana aibu ya uvaa uchi kwenye kamera. Kwa sehemu ni umaarufu, inampa sifa. Naweza kumpata pesa, lakini kwa sehemu ni aibu yake. It is a shame. Kwa hiyo unaona kwamba ni mapenzi ya Mungu kuanzia gano la kale mpaka jipya, watu watofautiane uvaaji, watofautiane hata nywele. Wewe wanaume wanatembea na machanuo marefu, wamejificha. Kuna vibegi unakuta kabisa ni kibegi cha kike anatembea nacho kijana wa kiume. Na viatu vyake. Mwingine anakuta amevaa, siku hizo kuna visuruali vinakuja viko katikati ya magoti na unyayo, viko hapa katikati hapa. Kwenye muundi hapa. Kwenye leg. Alafu ndani amevaa kiatu akina hata socks. Zile tofauti Mungu aziweka kwa kusudi. Wakati mwingine sio vitu ambavyo Mungu ameviandika moja kwa moja kwamba socks zavai, lakini unaona kabisa kwamba kama kitu ni kimezoeleka kwa Hawa na Hawa wakakiingia, maana yake wako wanapingana na maelekezo ya Mungu. Biblia inasema katika kitabu cha leo somo la leo kidogo lina ugumu kwa sababu kuna kutumia nani nyingi sana. Kuna kutumia King James sana. Hebu some katika Wathesalonike wa kwanza mstari huu, ni ujumbe kuondoka nao kwenye huu mstari. Ni mstari mfupi lakini wenye ujumbe muhimu sana. Mjifunze. Naomba huu mnisikilize vizuri. Wathesalonike wa kwanza 5:22 anasema. Wathesalonike wa kwanza 5:22 anasema hivi. Mstari mfupi. Kwa King James anasema hivi. Abstain from all appearance of evil. Mungu anasema hivi. Jiepushe au jitenge, anatumia neno na kila mwenye uonekano wa namna yote ya uovu. Yani kama kuna mavazi ambayo utayavaa yakakupa uovu, labda yakakufanya maungo yao kwa yawe wazi au vivyoote vile, unasema kitu yote kinachofanana na uovu jitenge nacho, kiweke mbali na wewe. Abstain from all appearances of evil. Hapo ni kaujumbe ka kuondokana hapo, ni kwamba kitu chote ambacho kinaweza kikawa interpreted au kikatafsiriwa kama uovu, Mungu anasema kama bali nacho. Ni pamoja na hizo nywele, ni pamoja na hayo mavazi. Ngoja niulize. Unadhani ni jambo linalompendeza Mungu amuone mwanamke yuko barabara anatembea na suruali? Ni mapenzi kabisa ya Mungu? Sio mapenzi ya Mungu. Unaweza ukawa na mapenzi yako, usijali Mungu, lakini sicho Mungu. Na Mungu akisema kinaga ubaga, yani waziwazi, wala hakuficha. Wala hakutumia maneno kama ya kuzungumza, utumia akili yako kujitafsiri. Amesema usifanye hiki, usifanye hiki. Wazi. Na lengo lake ni katika kule kubadili jinsia. Na mwisho huwa inaleta ni kama kule kukaribisha. Jinsia zikisha kuwa hazina utofauti, mwanaume anaweza kaenda na mwanaume, mwanamke, kwa sababu wako sawa. Ni kama kupalilia kanjia, hatimaye kanapeleka watu kwenye kaushoga fulani. Ukiangalia destination, end point yake ni kupelekea ushoga. Mungu akasema tutazuia mapema kabla hajaanza kuvaa kufanana. Tuwazuie. Hii mwanadamu hazuiriki. Tamzuie mwanadamu kwa nguvu zipi? Twende katika Agano la Kale pale kidogo, twende kwenye kitabu cha Walawi. Mambo ya Walawi. Mlango wa 19. Usichoke, tunasogea. Bado misali michache sana. Mambo ya Walawi 19. Hii kile kitabu cha tatu kwenye vile vitabu vya Mwanzo vya Biblia. Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi. Mlango wa 19 mstari ule wa 27 na 28 anasema hivi. Mwanzo 27 na 28 anasema hivi. Msinyoe denge pembe za vichwani, wala msiharibu pembe za ndevu zenu msichanje chale yoyote katika nyama ya miili yenu kwa ajili ya wafu, wala msiandike alama miili mwenu, mimi ndimi Bwana. Hiyo ndo alama kwenye miili kuandika, hizo ndo matatu. Ukiangalia zile tatu zinachorwa zinakuwa zinabeba ujumbe gani, ukiangalia na asili ya matatu, ni asili ya watu wanaojiambatanisha na miungu na ushetani na maroho yaliyokufa. Hilo ni kundi halina, nimeliunganisha humo, halina uhusiano wa kubadili jinsia moja kwa moja, lakini ni kubadili tu miili yao. Anasema msiji na ule unyoaji. Unakuta mtu amefyeka huku kumebaki kiduku hapa juu. Ni vitu tu ambavyo okay. Ha, sio kama yule mtu amekufa kiroho moja kwa moja. Lakini ni sehemu ambapo ni kama kukaa katika mkusanyiko wa shetani, baba anaweza kateua watu wake akapeleka nyumbani kwake. Ni kushindana na yule mstari tu tutakusoma kwenye Wathesalonike wa kwanza 5:22 anasema abstain from all appearance of evil. Jitengeni na muonekano wa aina yote wa uovu. Neno la Mungu inahitaji wakati mwingine kujipima kweli kweli katika mambo mengine. Dhambi sio kuiba tu, sio kutukana tu, sio ni vitu kama hivyo, tena hivi ni vibaya kwa sababu umejificha. Hakuna atakaye kumka kukemea. Lakini neno la Mungu linakemea. Ndio. Kwa hiyo I'm going to reason. Ukikutana na kijana wa kike au wa kiume amenyoa panki, utaniambia kwamba ni kijana ambaye ni msikivu, mcha Mungu, rafiki, mtoto mwema? Hebu nipe max, tutoe max za roho ya yule kijana mnyoa mapanki panki ajabu ajabu. Ni kipimo kwamba roho yake ameamua kuifanya roho ya upinzani wa kweli, na sio kwa bahati mbaya. Na ndio sababu Mungu akaviweka pale. Nimetaka kusoma kwenye Walawi. Na hakuishia hapo. Hebu twende kwenye Walawi ilikuwa 10 na tulikuwa 19, twende 18. Walawi 18 22 mpaka 25 anasema hivi. 22. Usilale na mwanamume mfano wa kulala na mwanamke, ni machukizo. Wala usilale na mnyama yeyote ili kujitia unajisi kwake. Na mwanamke asisimame mbele ya mnyama ili kulala naye, ni uchafuko. Leo hii Ulaya kuna wanawake na wanaume. Hasa wanawake wanalala na wanyama wao. Usifikiri kwamba Mungu ataweka kitu kwenye Biblia. Useme hiki hakijawahi kuwepo, hapana. Mungu ana macho ya rohoni kuliko mimi na wewe. Wanafanya mapenzi na wanyama na mbwa wao. Ndio sababu unakuta yuko tayari, yani mtoto wake anaweza kapotea lakini asipoteze mnyama wake. Asipoteze pete. Asipoteze kambwa kake. Wewe mdogo mdogo unalala nao. Hayo ni makundi ya watu walio kwenye njia za kwenda kwenye ushoga na hiyo dhambi ya binadamu na wanyama inaitwa bestiality. Hapa naomba nieleweke. Unaweza kusikia asijia akamatwa akiwa sina amefanya si mbuzi. Hapana, huyo ni mtu ambaye ana matatizo yake ya tamaa yake. Sio kusema kwamba ni neno limemkuta. Sio kwamba ni roho ime, lakini akicheza muda mrefu ataingia mle. Shetani akiona unazunguka anasema njoo hapa na shida na wewe. Ndio. Mungu nyingine Mungu anasema jiepushe na matendo yote yanaweza kukuleta karibu na uovu. Wewe mwambie, ndio sababu Mungu anataka tuepuke kutembea usiku. Usiku kuna mauzauza mengi. Usiku kuna majaribu mengi. Usiku kuna dhambi nyingi. Anasema wale wao wanalewa usiku, wafanyao washirati wanafanya usiku. Epukeni kuingia nyumbani kwenu usiku. Hebu niulize, labda mtu ni mama anaingia saa 3 usiku anafundisha watoto wake kitu gani? Anafundisha ushetani. Hem tusome Soma katika kitabu cha tumeangalia makundi ya watu gani wewe nakumbuka. Tumeanza na wale waliobadili jinsia wao pamoja. Tukaja watu wanao wanaume na wanawake wanao kuwa na mienendo na zina ya mienendo ya jinsia kinyume. Cha. Feminine men wanaume kama wanawake na wanawake wanajiita tomboy. Wanawake wanajifanya madume dume na kuta yeye kampani yake ni wanaume na nini anashinda huko na kutembea tu unakuta tu anafanya hivi anajifanya kama hivi na nini. Kesho na kesho yule unakuta kwanza anakuwa malaya. Automatically. Ukikaa katikati ya walevi utafanya nini? Talewa. Tumetoka hapo tukaona kundi la watu wengi duniani wanaovaa mavazi ya jinsia kinyume, nasema ni njia ya kuelekea huko na wengine wanakuwa huko hawataishia hapo lakini ni yale yale. Na tukaja tukaona kundi la wachora tatuu kwenye miili yao, unasema usichore alama kwenye miili yenu. Mimi ndimi Mungu na tukaona kwamba sikwenda usipata muda wa kwenda kudhibitisha lakini kuna uhusiano na kuabudu mashetani. Wale waganga wa kienyeji si unakuta kuna vitu wamechora mpaka na usuri vile. Sio kwa bahati mbaya vile. Na wengine wakuta hapa mtu kuta mtu amechora kabisa nge amechora nini? Hivi vyote Mungu amesema sivitaki. Ni watu ambao wananyemelewa na roho ya shetani ya kukaribisha katika ufalme. Tukaona watu wanaolala na wanyama. Wa kike na wa kiume. Na tunamalizia na kundi jingine la watu wanaotumia dini kukataa vyakula, kukataa kuoa na kuolewa kwa sababu za kidini. Kwa sababu za kidini. Na sio kwamba wanakuwa tayari washakufa kabisa lakini wanakuwa kwa njiani na mara nyingi wanafikia huko. Hem, tusome katika kitabu cha Timotheo wa kwanza mlango ule wa 4. Naona kama mshachoka au mimi ndo nimechoka mmoja wapo sijiri. Kuna kimoja kimetokea. Ama nini nimechoka au mimi nimechoka au wote. Timotheo wa kwanza 4. Mstari sikiliza anayesema ni roho anasema hivi. Ni mmoja sio. Basi roho anena wazi wazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani. Mtu akishajitenga na imani unajua huyo yuko kwenye njia ya kufa. Sio tunaokolewa kwa imani. Hivi ukisipokuwa na imani utaokokaje? Na usipookoka unaangamia. Anasema wengine watajitenga na imani wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Sisi ni wana matengenezo hatulagi chakula fulani. Ni mafundisho ya mashetani. Sikiza na anawaeleza. Kwa unafiki wa watu wasemao uongo wakichoma moto dhamiri zao wenyewe. Lugha ya King James anasema dhamiri ambapo ndo fahamu wa wanadamu na roho za wanadamu ipo. Anasema inachoma moto kitu kichoma moto kinakuwa hai. Nakufa. Anasema wakichoma moto dhamiri zao wenyewe. Sikiliza anachokifanya mstari wa 3 anasema hivyo. Wakiwazuia watu wasioe. Hebu niambie kuna dini inayozuia watu wasioe? Si mnaijua? Leo nina isali sihitaji kwa majibu. Hii najijua yenyewe. Wakizuia watu wasioe, anasema ni mafundisho ya mashetani katoka kusema. Wakizuia watu wasioe na kuwaamuru wajiepushe na vyakula ambavyo Mungu aliviumba vipokewe kwa shukrani. Na walio na imani na wenye kujua hiyo kweli. Na kadhalika. Ni kundi unajua shetani hachukui vitu ambavyo haji kwa njia nyepesi zinazoonekana wazi. Inaweza kaitwa kwamba ni watu labda ni wana matengenezo, wana ukaribu na Mungu zaidi na nini, lakini Biblia inasema ni watu ambao wamekufa, wamechoma nafsi zao. Mtu akisema mimi sili nyama, sili kitimoto, sili chochote kwa sababu za kiafya, huyo ni sawa kabisa. Sasa na mambo mtu anaweza kusema mimi sili maziwa. Hiyo ndio inajulikana. Lakini kuna watu inakuwa ni sehemu ya dini yao. Dini inakuwa na watu wanaitwa wana matengenezo. Dini inakuwa na watu ambao wanasema hawa hawaolewi, hawa wanatakiwa wawe mabiki na milele, hawa anasema ni mafundisho ya mashetani kwa sababu roho zao zimechoma ndani yao. Watu walio katika walio na viashiria vya kufa kiroho. Na watu wana mnayo my friend, ni unaweza. Tumesema hawajafika huko, hao wako njiani, wako nje hata tofauti. Lakini walio wengi kuta wahubiri injili wakaweza kuipokea hata siku moja. Kwa sababu roho yake iko katika kufukuza. Mstari wa sita wa mlango huu anasema uwakumbushe ndugu mambo hayo, nawe utakuwa mtumishi mwema wa Yesu Kristo na mzoefu wa imani. Anasema kwamba hicho kitu sikiachache, wakumbushe, yani kisisitize. Hicho anachosema ni mbele kidogo hapo tupo tukusho. Kuna kundi la watu wenye kutoa makafara. Kwenye kitabu cha Yeremia. Haya ni makundi ya watu waliokufa kiroho. Jamani, haya makundi najua labda hakuna mbaya anakaribia kuwa huko. Lakini uwezo kujua kesho kwa shetani ana mbinu nyingi. Kuna mengine yako mbali, sio rahisi mtu ajikute huko. Lakini haya mengine ni mepesi mepesi. Sogea kidogo. Twende kwenye Yeremia tufunge. Kwa kama sehemu nyingine. Yeremia. Nani yuko pamoja na mimi? Tusha funga. Amna bado, nitaruhusu tufunge baadaye kidogo. Mtaro kwenye Yeremia mlango wa 19 mstari wa 5 na 7. Yeremia 19 5 na 7 nitakuwa namaliza. Kundi jingine la mwisho 19 5 mpaka 7. 19 5 mpaka 7 nasema hivi. Nao wamemjengea Baali, huyo ni shetani, miungu yao, mahali pake palipo juu ili kuwachoma moto wa wana wao wawe sadaka za kuteketezwa kwa Baali, tendo nisiloliamuru wala kulinena wala halikuingia moyoni mwangu. Leo hii kuna watu wanatoa watoto wao kuwa kafara kwa ajili ya mali. Na ni wengi. Matajiri wengi. Hao watu wanatoa makafara ya watoto. Sio watoto, tuna binadamu wengine. Lakini hata watoto wao. Anasema hao watu wanakuwa wamekufa kiroho hapo kwenye kundi la watu waliokufa kiroho. Wanaomtolea shetani damu ya watoto wao. Na ukichunguza vizuri, hata watu wanaoamua tu anachukua mimba kimaliza anaichomoa anatupa, ile damu nayo ni iko kwenye makundi hayo. Sio kwamba amefika, lakini anakuwa mgumu, hata uwezekano wa kuokolewa anakuwa mgumu na kuhakikisha. Jamani, jitenge na vitu vya namna hiyo. Mimi nasema kama mjumbe wa Bwana. Kabisa. Mtende katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza 17. Na Wafalme wa Kwanza 17:17 nayo kasema hayo, lakini kwa sababu sina mistari mingi nasoma hiyo, kama umechoka wewe tulia tu nisikilize. Mfano wa Kwanza 17:17 anasema hivi. Mfano wa Kwanza 17:17 anasema hivi. Ikawa baada ya hayo, mwanawake yule mwanamke bibi wa nyumba ile akaugua ugonjwa wake ukazidi hata nilikuwa naangalia Mfano wa Kwanza 17:17. Okay, hiyo tuyache basi weka vizuri. Tumalizie kwa mstari wa mwisho, Walawi 18:21. Walawi 18:21. Sasa tumemaliza. Walawi 18:21 anasema. Kitabu tushakuepo kabla. Kwa hiyo 18:21 anasema hivi. Nawe usitoe kizazi chako chochote na kuwapisha kwa Moleki, wala usilinajisi jina la Mungu wako, mimi ndimi Bwana. Anasema usitoe kizazi chako chochote kuwa kafara kwa miungu. Labda unatafuta utajiri, unatafuta cheo. Kuna watu wanapata vyeo kwa kutoa watoto wao, kutoa mali, kutoa damu zao. Au kutoa mali za watu wengine. Sisi hawa ni makundi ya watu ambao hawajafika huko. Lakini yamkeni wanakaribia kuingia kwenye lango la upotivu kwa bado hai. Wiki ijayo tutamalizia kundi la 4. Somo la 4 kundi moja hapo tutalieleza tukiwa huko wiki ijayo. Baba Mungu tunaomba kushukuru kwa ajili ya neno hili. Tunasema asante Mungu tukaamini yote haya utatukumbusha na sio sisi tu na wengine wote. Taifa hili Mungu pende kutukinga na ushetani ongezeka kwenye uso wa dunia. Baraka zako zikatuamdabi. Utuambata wiki yote hii ya kumbele yetu. Paka utakutusanya tena kwa neema zako Mungu. Aje mtu kushukuru kwa kutunaka. Amina kutukia yote. Amen.